بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كما نتريكم نسابة موزي ربيع الثاني mwaka wa 1442 katika darasa ya Mukhtasaru Sahihi Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tuendelea na kitabu al-Iman فيكي باب التحذير من الابتلاء. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم تبتلوا ولعلكم تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. حديث يا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه مؤمن أتكي كان دائما أو إني من مني كجيان دا كومتحاني تكا يمباتا سبابو هاوزي كويشي كتكا أولي موينغو بلا كونجوا مؤمن أنا بونجوا لمتحاني daima huwa katika subra na kutarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa maa dhalika ila islahi ma afsadahu an-nas qadra al-imkan. Na hata akiingia katika mitihani kujaribu kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala amemwezesha katika kutengeneza kile walichokiharibu watu. Fala yamna'uhu albala alladhi asabahu min dhalika, ile mitihani anayoipata kwa watu isiwe ni sababu ya kumzuia yeye katika kujaribu kwa kadri ya vile anavyoweza kuleta utengenevu katika mazingira aliyoko. Wako katika watu ambao wanapopatwa na mitihani ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah, ile mitihani anayoipata kwa watu aifanya ni kana kwamba ni adhabu ya Allah, bimaana ayaogopa kama anavyoiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati usawa alikuwa tizame na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wala asijali kile anachokipata kutoka kwa watu, bali awe na subra na atarajie malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama katika hii hadithi, yaqulu Hudhaifa radiyallahu anhu kunna maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. فقال احصوا يعني عدوا لي كم يلفظ الاسلام اي كم عدد من يتلفظ بكلمه الاسلام ني سبييني ني وانغابي wanaotamka neno la uislamu ni wangapi ambao wamjitangaza ni waislamu. فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة قيل رجال المدينة خاصة أنا هابو كسوليوة ونوم يوريكوا مدينة كتك أنصار خاصة ثم صحابة لكوا زيدي لديه يه وتوغوبيا يا رسول الله na sisi idadi yetu iko kwenye 600 mpaka 700. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia innakum la tadrun la'allakum an tubtalu innakum la tadrun wa la ta'lamun hamujui nyinyi la'allakum an tubtalu أي تختبروا وين مكاجم كاونجوا نتاكوجي كتكيسوا بعد أميمي كوندوكا نتاكوجي متحاني كتك دين. قال حذيفة رضي الله عنه سيما فابتلينا نكويد تكبت متحان وهذا يدل على صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم na hii ni dalili juu ya ukweli wa maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ikiwa masahaba baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam walipata mitihani na Hudhaifa anasema ikafikia hali hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirra mpaka ikampelekea mmoja wetu haswali isipokuwa kwa siri kwa kujificha wakana dhalika fima jara min alfitan baada wafati nabii sallallahu alaihi wasallam naini baada ya kufa kwa mtume sallam zile fitna zilizotokea fakana arrajulu minhum yatakhaffa wa yusalli sirran خوفا من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة إلى فتنة ليتوكيا أتبين مع صحابة إكوا باذياء وجفيتش أنت وصوالي ينبانكواك أجفيتش إلي سينجي كتكنين كتك فتنة كميلي نحذيفة رضي الله عنه أعضاء متحاني ليكوي كتوكيا نفتن ألكوي كنبالي ناس كونين كنبوك من نواك لبسيما كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ولكوات وكمولي زمتوم صلى الله عليه وسلم خيري يا رسول الله عمل جاني كفاني انتيني ببوني يا رسول الله إبدا جاني نبورك بيسا نشكمان ناو يا رسول الله كلا موجة ولزي خير لكن حذيفة سمع وكنت أسأله عن الشر ميمي لكونا موليزي الشر كونيني مخافة أن يدركني نوغوبا إليكوا إلي شاري إلي باتي نانيوكونا نيجي كتك حديث ذا فتن أليزبوكي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه نايكاوان ديو سباب يأيكوا يبوشوا نهيزي فتنة رضي الله عنه وأرضاه moja kwa moja baada ya hadithi hii ikaja hadithi ukatajwa mlango hapa na ni munasib jiddan na hii hadithi iliyopita qala bab bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada wa huwa ya'rizu baina al-masjidain هي حديث عظيم جدا كوالي أمباو وتكان كويزنغتيا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا حيث خرج وسط الجهل وطرح عادات الجاهلية فاستغربه الناس وإسلام أليانزا كوانيكيتو كيجيني كيجيني سانا كوانيني كسباب وإسلام ulipatikana na Mtume wa sallama alitumilizwa katikati ya ujinga uliokuwa umeenea jahil mpaka ule wakati ukaitwa zaman aljahiliya, wakati wa jahiliya. Kwa Uislamu ukatupilia mbali ada za watu wa jahiliya, fastaghrabahu nnas, watu wakaona ni kitu kigeni sana, wamekuja na nini hapa, wamewacha yale waliokuwa nayo babu zao, wakaja na jambo ambalo halijazoeleka katika mujtamaa wao wakati ule, wakaonekana ni kitu kigeni sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusimamia hapo, akasema wasayaudhu ghariban kama badaa حيث انتشار الجهل ورجوع الناس إلى عادات الجاهلية. نو إسلام تردك وكتكيجيني بمعنى أجينغ وتينيا وكتوفهام إسلام. نواتو وينجي واو تردي كتك آد زك جاهلية وتردي فيل الفقوة. Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza maneno haya yatakuwa kama vile alivyozungumza, na hili ni jambo ambalo Muislamu aliyeshikamana na Uislamu sahihi aliona. Wallahi mimi nashangaa sana na ajabu haiishi. Juzi mmemsikia mmoja katika ahlul bid'ah خرافي كتك حضر يبدع يا مولدي أسمع منظو كي أنغادي أتوه إلي مسكيتي نوبي يا مولدي نيلي نوبي إبي مينجي سمعي ونفنزي وسيهدوري يا مولدي نوالي ونوهدوري ناني وينجي mashekhe wanaopinga maulidi na wale wasiopinga maulidi nani wengi. Kisha akasema tupigieni kura za mlolongo muone, usijisumbue na kura za mlolongo wala kura za nini, usiju mwazita kura za vituko gani, wesoma hii hadithi tu itakutosheleza. Hivi kumbe mwaimba tumpenda Mtume hamjui asema nini? Mtume swalla sallam asema bada al-islamu ghariban وسيعود غريبا. ألفه هو أنا يسمعي في سجوي ويسوم قرآني قرآني وكي يسوم وتكوت فلناني ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم يجهلون. قرآني كزوم زيوات وخيري يسمع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم نواتشاتي إكزوم زيكوس وفواس ونوح عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى سمع وما آمن معه إلا قليل. والله كن قلت بكورة زملولونغ ونوح نوفواس واكين قلت وهيبون رواتو تيو ببون نموتوني بس ونجتيو موتوني kwa sababu wale ambao hawakumwamini ni wengi, na Nuh hawakuamini pamoja naye illa qalil, watu wachache tu. Alafu wasoma kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah. Ama usomi Makhurafi, mbona watu ajabu jamani. Basi hizi pia mimi kwa naona ili jambo ni very obvious. Endiko wazi kabisa. Kwa haki haipimwi kwa wingi wa watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد نميونيش وأمة ولي وليوبيت نكونا متومة أنا مفوسي موجة بكياكي سيكو قيامة تسماما بري الله هو يبكياكي ولي نفواتا umma mzima umemkanusha. Na mwingine ana wafuasi wawili. Kuna kura za mlolongo hapa. Watu wawili peke yake wamemfuata. Bali wanabi walaysa ma'ahu ahad. Sasa hawa ni mitume jamani, si watu wa kawaida, mitume wa Allah. Hana mfuasi hata mmoja. Maana yake kwenye batil. Subhanallah. Na hii ndiyo katika ajabu ya mtu kutoka chini kuufahamu Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza maneno haya. Hakuna hadithi nyingi kizungumzia kuhusu ghurbatul Islam. Akiwazungumzia hao ghuraba asema hum unasun salihuna qalilun. Ni watu wema wachache. Wako baina ya watu waovu na su wengi. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Amen ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale wanaoasi na kuwakataa ni wengi zaidi kuliko wale wanaowatii. Wengi katika watu leo hawapendi kuambiwa hii ni sunna na hii ni bid'a. Sisi tujua, lakini tumo hapo hapo biidhnillah. Nasallallah thabat, twangangana hapo hapo kwa sababu ya maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, inna min waraikum ayyam as-sabr, huko mbele kuna masiku ya subra. Yule anayeshikamana na dini yake kalqabid ala aljamra, ni kama aliyeshika kala moto. Kala moto lile ima ulishike uchomeke ima uliwache. Huu mfano wa ajabu aliyopiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shika lile kala moto litakuchoma, lakini ukiliwacha tukusha. Ndio mfano wa dini yako unaposhikamana katika zama. Wallahu a'lam, zama alizozungumzia Mtume sana ni kama hizi tunazoishi leo. Zitizame hizi zama tunazoishi. Na namna watu walivyosimama dhidi ya watu wa haki wanaolingania katika tauhid na sunna, namna gani wamesimama dhidi yao. Mfano wake ni kama huyu mtu wa bid'a. Tena aona amezungumza pointi ya maana. Na maskini wale wanaomsikiliza waona amezungumza jambo la maana. Jamani, sisi tunajua mko wengi. Wengi sana. Hata pia Allah Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza baina ya waumini na kufara, alisema huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun. Ameanza na makafiri ngalio. Pamoja na kuwa waumini wana fadhila kubwa. Asema faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ulama wakataja siri ya Allah kuanza kuwataja kufar kuwa wao ndio wengi zaidi kuliko waumini. Ni wakasema faminkum kafirun wa minkum mu'min. Soma Qur'an uone hata mara moja kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amesifu wingi wa watu. Hata mara moja ukiipata hiyo aya nilete, labda tujisome Qur'an. Ukiipata aya moja tu ambayo Allah amesifu wengi wa watu, lete. Sisi tunajua wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Watafuata tu wengi katika watu wa ardhi watakupoteza wewe. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم منذ القرآن بكمش وانغالي نمنغاني الله سبحانه وتعالى ألبوسي مانغا ووفوكي وكتك باطل. وسيعود غريبا كما بدأ سنجيو يواتو حقي وككماي kuendelea kulingania katika haki wala kusikubabaishe wewe wingi wa watu wa batili. Mtume katika mitume wa Allah asimama Nuh alayhi salam, ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa ala Allah tawakkalt فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليها. إني تحدي challenge متوم أيتو وأمة مزيمة أم بوم سمامة ذبياك. بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على سمامة ذبيا أمة مزيمة بكى الله كم يتيه أمة. إن إبراهيم كان أمة. Kwa nini? Ni kudwa amesimama katika haki peke yake. Na wewe nenda katika tarikh uangalie wale mujaddidun wale walio jaddid hii dini, utapata ni mtu mmoja amesimama kisawa sawa, al-Imamu Ahmad kabla sahaba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, namna aliposimama dhidi ya wale waliortadi katika mabedui akasimama mwisho masahaba wakasimama na yeye. Lakini mwanzo Umar al-Khattab vipi utawapigia vita watu sema la ilaha illa Allah, wamekataa tu kutoa zaka, akasimama imara mpaka Umar akasema nikajua alichosimamia Abu Bakar nini ni haki, kamfuata wakamnusuru katika hilo. Al-Imamu Ahmad rahimahullah akasimama dhidi ya ahlul bid'ah mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaleta nusra kwa watu wa sunna. Shuka katika mujaddiduna au angalie kulikuwaje katika tarikh, walisimama imara dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikafahamika. Kwa ghurba iko na kuna baadhi ya sehemu ule ugeni ni zaidi kuliko nyingine. Kuna sehemu sunna imefahamika pengine na kuna sehemu haijafahamika, yataka subra. Sababu Mtume صلى الله عليه وسلم amewaahidi malipo makubwa wale watakaokuwa na subra katika hali kama hii. Kisha akasema wa huwa ya'rizu ay yanḍammu wa yajtami'u wa yarji'u, na hii dini itarudi itajikusanya iregee wapi? Baina al-masjidaini ay baina al-masjid al-haram wal masjid an-nabawi, itarudi kule kule ilikuanza. So pale ndio ilipoanza, itarudi huko huko kwenye mawahabi huko. Mna kusema mawahabi ndio huko ambako Mtume صلى الله عليه وسلم asema hii dini itarudi kule. Kisha akapiga mfano kama ta'rizu al-hayyatu fi juhriha ay kama ta'udu al-hayyatu ila juhriha idha ra'aha shay'un, kama vile nyoka akigutushwa na kitu kimbia wapi? Kwenye shimo lake, akarudi huyo humpati tena, kiingia shimo. Ukimfuata kule shimo utafuta balaa nyingine. Sasa manake atakuwa yuko kuangalia huko kule ndani, wewe humuoni kwenye giza lake. Mfano ni nyoka yuarudi, ndio hivyo dini itakavurudi wapi? Baina ya Makka Masjid al-Haram na Madina al-Masjid an-Nabawi. فكذلك يعود الإسلام كما بدأ من مكة والمدينة ويعود إليهما مرة أخرى. ديني تربيتين كولي ها نندين مكوني كما قصوا مشوى بداع كولي نندين مكوني. nenda ukaangalie pale wanaosomesha nani dini ya Allah, yasomeshwa kule alhamdulillah, uangalie kwa somesho bid'a pale. Katika hii hadithi kuna fadhili ya masjidi Makkah na Madina, fadhila kubwa ya msikiti wa Makkah na msikiti wa Madina. Wa anna ad-dina yanḍammu wa yajtami'u baynahuma wa ya'ūdu ilayhima, na kwa hii dini itarudi tena kule. Wa huwa isharatun ila anna al-mu'minina yafirruna ilayhima wiqayatan min al-fitan wa khawfan 'ala ad-din. Hapa kuna ishara kwa waumini mwisho watakimbilia sehemu hili ili kuokoka na dini yao na kuepuka fitani. Kuna maelezo na aqwal nyingi za salafu salih wakizungumzia kuhusu hili jambo la ugeni, mpaka kufikia a'imma katika imatu salafu istawsu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba, akawahusia watu juu ya ahli sunna khairi kwa sababu ni wageni, ni wageni. Akisimama mtu akizungumza sunna aonekana yule mgeni kweli kweli, yule bwana mambo yake ajabu ajabu tu, yule kizungumza zungumza vitu hatuvielewi nini, swala zao zenyewe si swala vipi, waswali wale tuna zungumza hivi, wako wengi tu, kumbe hajijui atabiri maneno ya Mtume sallam. Kwa Uislamu ulianza kuwa kitu kigeni, leo umerudi kuwa kitu kigeni. Ikawa mpaka anayesomesha dini ya Allah kisawasawa, anayelingania katika sunna, aonekana amekuja na geni, na yule aliyeshikamana naye leo aliyokuwa nayo babu zake na baba zake ambayo si katika dini, ajiona yule ndiyo yuko katika usawa. La ajabu sana, ajabu. Kuna mambo ambayo yatakikana yaonekane mageni, lakini watu hawayaoni mageni sababu hayako katika dini ya Allah. Mfano, ikifika mwezi wa Ramadhani, na mwaka huu ilifanywa na watu wakaishamiria sana hii ibada, Ijumaa ya mwisho, watu baada ya Ijumaa huswali swala ngapi? Tano. Hii hufanywa katika baadhi ya misikiti ya watu wa bid'a. Waamka waswali alfajiri, kisha wakitoa salamu waswali ya dhuhuri, alfajiri yaswali wa mchana peupe hivi hivi, kisha swali wa dhuhuri, kisha alasiri, kabla alasiri ya siku hiyo, kisha magharibi mchana peupe, kisha na isha. Swala ngapi hizi? Tano. Kisha wawaambia wale wanaoswali hizi zafunika funika yale makosa makosa na mapungufu yaliyokuwepo katika swala zako za mwaka mzima, hizi ndio zafunika, na kama hukuswali swali kule na nini, basi hizi zishakutosheleza. Si mwajua watu wafanye hivyo ama hamjui? Eh, hamjui ya mshona watu wakipiga kelele salala, jamaa hii dini ya kutoka wapi? Mshona watu wakipiga kelele dini ya kutoka Mombasa hiyo? Mshamsikia mtu akisema hivyo? Haya mmeyatoa wapi? Mfano, haya mmeyatoa wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa na hirsi na umma wake kuwa wabakie katika usalama, hakuwafundisha masahaba jambo hilo? Leo aja mtu azungumza hilo na hakuna mtu atasema mgeni hilo, lakini muona haya maneno yangu liyazungumza, haya ndio ataonekana mageni. Msikia bwana ati pia kuswali nkuwa haifai. Kuswali alfajiri mchana haifai. Alfajiri swaliwa saa saba unusu salala, kunumpua munlala, ama mmeshiba biriani za maulidi mkalala mpaka saa saba? Akili zenu wazima nyinyi? Sasa hii ndio katika ghurbati Islam, mambo ya vituko vituko yamekuwa ndio ya sawa, na yale mambo ya sawa yaonekana ni mageni. Alafu kuna baadhi ya watu wakupana nasaha pia, ya nini bwana, achana nao ili waendelee na mambo yao. Mwanzo waambie ni wao wanyamaze, na ile batili wanaizungumza ndio watu wa haki watanyamaza, lakini maadamu batil yazungumzwa kuna uwajibu juu watu wa haki lazima wazungumze, na ikiwa watanyamaza na wajua nachelea kuwa adhabu ya Allah ikije itawashukia wote, usione utasalimika. Wale watakaosalimika, anjaina alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale ndio watakaokoka. Na wale waliofanya vituko katika ashabu sabt, wale waliokuwa kikatazwa, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adhaban shadidan qalu ma'dhiratan ila rabbikum ka'udhrun bi Allah, kwa tulisema wao ndio wakufuata. Sa nyingine waweza kuona yule anayekwambia akwambia maneno magumu. Kuna mzee mmoja mimi simjui mahali hivi, nikienda pale namuona hanisalimii kabisa, hata nikiwasalimii simjui, maskini mzee, mtu mzima, salamu alaykum, aniangalia msishughuliki. Anamwambia yule kijana, si ndio yule yozungumza zungumza kule, yule simpendi yule. Sasa ankufanya nini? Sema maneno ya kifidhuli yule. Mimi sijui kama na maneno ya kifidhuli, lakini jamaa sema maneno ya kifidhuli yule. Kumbe kuna jamaa huchomeka kulikweli. Basi si ubadilike. Kama wewe unaona ya maneno ya kuchoma ni ya kweli, hakuna kitu kibaya kwa watu wa bid'a. Kama amezungumza, kama huyo amezungumza kuitwaje, kura ya mlolongo, akisikia maneno atafanya nini? Atafuta shimo ajifiche. Maanake ni qala Allahu qala rasulu, hakuna pa kwenda hapa, hakuna pa kwenda, ni hapa hapa qala Allahu qala rasulu. Sasa haya wao wasema maneno ya kifidhuli kwa sababu hayajibiki haki. Hata Waingereza pia wana msemo, wasema facts are very stubborn. Mwajua maneno facts ni stubborn sana, utaona kama mbe wafanyia ukaidi, lakini ndiyo fact hii. Ni qala Allahu qala rasul. Sasa huyo ashasema kura za mlolongo, akaambia wa qalilu min ibadi ya shakur walakin akthara an-nas la ya'lamun. Wapi akimbia, ende wapi? Sasa yabakia ni izara mbele ya wafuasi wake maskini walikuwa hawajui wale. Alafu kitu kimoja mmekiona nyinyi, mshawaona watu wa bid'a hata siku moja wamefanya kosa kama hili kisha wakasema ah, mimi nilikuwa ninakosea, sasa narudi katika usawa? Ushaona? Mimi sijamuona huyo, ukimpata niletee, niambie huyo hapa, nikubali kwa nikosea, namthibitishie qala Allahu qala rasul. Lakini ashasema, ashasema yeye. Kuna mmoja akasema kauli hivi, na kauli mukhtalafun fi katika kauli za fuqaha, lakini akasema hivi ni hivi, hata ukaja nani pia ukaniambia nini, misikubali. Alafu huyu huyu katika bid'a zake asema watu bwana wakhtalifiana, kwa hivyo tusubiriane. Ah, kwenye jambo ambalo yatakana subiriane na wenzake hakubali, kwenye jambo ambalo halitakikani lisubiriwe katika bid'a uzushi katika dini ya Allah, ile waambia wenzake, basi wallahi waddu law tudhinu fayudhinun, watamani kama watu wa haki watanyamaza ili waendelee na mambo yao. Lakini ni kama alivyosema Mtume, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Na ndio maana watu wa haki waonekana ni watu wageni sana, watu ajabu ajabu. Yani wewe ukienda kwa mfano sasa hivi ukalikuwa harusini, ukiingia subhanu utafikiri wewe ndio bwana harusi, kila mtu ndio yule, ndio yule, ndio yule. Kunini muna nini? Ukienda mahali sijui ndio yule, ndio yule nini, alafu tena kisirisiri hivi, hasa watu wa bid'a atona na yule yule, hasa ukimwangalia hivi ajifanya si yeye, kumbe waoga. Watu wa bid'a watu wa ajabu sheikh, yani wewe waona ile ghurba wazi wazi. Anaenda mtu wa sunna kokote, nenda ukionekana umvaa kisunna, umeweka ndevu zako, umevaa nguo yako vizuri, ukionekana tu pale umeingia, amona hao washakuja, mtu anza kufanya dhihaka na istihza kwa yule ashikamana dini ya Allah. Wengine mpaka sasa wafanya tamthilia za kufanya istihza na watu wa sunna, alafu watu watumiana wacheka, wallahi watu wacheka, waona ni jambo la kawaida. kama ile clip ilikuwa enea ya wale wa Misri na yule dereva wa taxi na mtu sijua nka hapa dereva wa taxi anawasha nyimbo eti yule mtawa yule ndio aitwa yule mtawa ambandika ndevu za kubandika zile ndevu zenyewe eh? Waziona wazi mbandiko anifanya dhihaka watu wacheki ati hal afanya kusudi yani hal wujid alghina fi zamani alawwal si masala fi nyuma takao watu kama mtume sana msahaba nyimbo zilikuwepo wakati wa mtume la ambia basi zima jamaa atakuvuta sigara hal afanya kusudi hivyo basi wale wanaangalia wacheka wujid alsigara fi zamani annabi sallallahu alaihi wasallam la akid la irmi bi atupe sigara sio afanye kitu gani hal alafu yule sasa akawa ameudhika akamwambia hal wujidat sayarat fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam kulikuwepo na magari wakati wa mtume sallallahu akamwambia akid la akamwambia inzil ibhath anil himar wal jimal tafuta punda wale kama wako hapa na ngamia upande toka kisha akafunga mlango mjua maana yake maneno maana yake ni kufanya istihzaa na dini ya Allah na watu watumiana huko wacheka furahi mashaallah dini yafanywa istihzaa watu wacheka wafanye istihzaa na nani na wale wanaoambia watu rudini kueni kama alivyokuwa mtume sana na masahaba na maana yake ni katika dini haujaambiwa kuwa sasa wewe watakana upande punda na ngamia wacha kupanda gari si maana yake maana yake ni uache bid'a na mambo yaliyozuliwa fuata ile dini aliyokuja nayo mtume za sallam ama mambo ya kidunia faidika unavyotaka kuna neno na wewe unataka kuzua zua ndege zua magari zua vitu vya kawaida hivi zua vya kidunia haina neno lakini usizue katika dini ya Allah ibakie vile vile الحاصل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم